sigule-gule. Sir mai nan sarge, da sai sir mai nan sarge, da somon ti roho habe, pargotin araugale. Sir mai nan sarge, da sai sir mai nan sarge, da somon ti roho habe. Mardalan ma motor sedan, si gule gule po, ma si volu sa madon pereng, si gule, si gule po, ma si gule gule. Ah! Mardalan ma si poriban, si gule gule po, da buri apus molo pereng, si gule, si gule po, ma si gule gule. Sir mainang sarge, da sai sir mainang sarge. Songon tiro habe pargotina araugale sir mainan sarge ya sai sir mainan sarge ya songon tiro habe pargotina araugale ya songon tiro habe pargotina.